Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında bugün ve önümüzdeki hafta, iki hafta olmasını planlıyorum. Linç kültürü üzerine konuşmak istiyorum ama tabii ki bu programların çerçevesinde özellikle bakış açımız kognitif neuroscience, yani bilişsel sinir bilim ve evrimsel biyolojinin de bize sağladığı verilerle yapıyoruz bunu ve ilgili müzikleri de dinliyoruz tabii ki. Linç kültürü deyince gruplar halinde ya da işte bir grup insanın bir kişiye ya da başka bir gruba çeşitli siyasal, kişisel, ekonomik ve farklı farklı parametrelerle ortaya konulabilecek sebeplerle saldırması, yaşamına kastetmesi, fiziki bir şiddet uygulaması, hatta sözel de olabilir bu şiddet diye tanımlayan bir sürü kaynağı rastladım. Dolayısıyla bunları hem paylaşayım. Çünkü aslında bir yanıyla da genellikle ırkçılıkla ve toplumsal garayanla, gaza getirilmeyle fazlasıyla asosiye edilen bu davranış biçiminin sonuçları nedeniyle müziği de çok ilgilendiriyor. Çünkü özellikle blues müziğinde, ki bugünkü programda veya önümüzdeki haftaki programda Amerika'da ders olarak da özellikle master derslerinde de rastladığımız Amerika'daki linç kültürünün orijini, kökenleri konusunda dersler de var. Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla dediğim gibi özellikle başta blues ve jazz blues olmak üzere bu toplumsal linç kültürünün ya da motivasyonunun müziğe de aslında direkt ve indirekt etkileri var. Onlardan bir tanesi de işte Strange Fruit. İsterseniz önce onu dinleyelim. Billie Holiday'den sonra programımıza başlayalım. Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. is strange and bitter cry. Strange Fruit, Billie Holiday'den dinledik. Şimdi linç motivasyonunun çeşitli açılarına bakalım. Önce Türkçe bir kaynaktan Ali Püsküllüoğlu'nun Türkçe sözlüğünde şöyle tanımlanıyor. Halktan bir topluluğun bir suçluyu ya da kendilerine göre suç olan davranışta bulunmuş birini yumruk, taş, sopa gibi araçlarla döve döve öldürmesi ya da belki de kalkışması. Belki de ölümle sonuçlanmadığı için linç girişimi olarak da adlandırılıyor. Ama genellikle kastı aşan fiil gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Şimdi o sözlükten devam edelim. Benim bilişsel sinir bilim verilerini eklemeden, evrimsel biyolojinin kanıt, daha doğrusu datalarını ortaya koymadan önce tekrar söyleyeyim, Ali Püsküllüoğlu'ndan aktarıyorum. Diyor ki işte sosyal teoride bir unsur daha vurgulanıyormuş linci tanımlarken. Ajitasyon unsuru. Halktan bir topluluk onları eyleme çağıran birileri tarafından seferber edilmiş oluyor dolayısıyla. Buradaki ajitasyon belki de işte hem Türkiye'de de son yıllarda 20. yüzyılda ya da başta Sivas katliamı olmak üzere birçok bu konuda hem makale hem kitap hem belgesel mevcut. Bunlara değinecek değilim. Genel olarak bahsetmek istiyorum ama tabii ki burada işte sözlükte de bahsedildiği gibi suçlu ilan edilmiş kişi, bu suçu arkası dolu olsun ya da olmasın, haklı olunsun ya da olunmasın, o grup tarafından bir şekilde suçlu bulunan kişiye işte vurun abalıya diye tarif edeceğimiz bir saldırı gerçekleşiyor. Ve en önemli dinamiklerinden birisi grubun kendi içinde birbirlerini daha da fazla galeyana getirerek hedefine doğru hızla ilerlemesi. Dolayısıyla bir cezalandırma eyleminden bahsediyoruz. Yani suçun atıfta bulunulduğu kişinin cezalandırılması söz konusu. Dolayısıyla da lincin ana hedefi saldıran grubun suçlu bulduğu kişiyi kendi kendine cezasını verme isteği. Buradaki motivasyonlardan bir tanesi de hukukun aslında iyi işlemediği, suçluların layığınca cezalandırılmadığı, dolayısıyla da işte bu kişi ve kişiler ortalıkta dolaştığı müddetçe bu linci yapmak isteyen grubun bir türlü rahat edemeyeceği, huzur içinde yaşayamayacağı inancının çok hızla gelişmesi aktarılıyor. Şimdi linç kültürüyle ilgili temelde aktarılan şeyler benim gördüğüm kadarıyla bu. Billie Holiday'den önce de söylediğim gibi The Origins of Lynching Culture in the United States, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde linç kültürünün kökenleri isminde hem derslerin hem kitapların, makalelerin ya da en azından bu konuya odaklananların da anlattığı, aktardığı gibi linç kültürünü belki Amerikan İç Savaşı'ndan sonra işte başta bu Ku Klux Klancıların, bu grupların siyahlara ya da Afrika Amerikalı vatandaşlarına uyguladığı şiddeti tanımlamak üzere kullanıldığını söyleyebiliriz ve bu şekilde yerleştiğini de söyleyebiliriz. Belki Mississippi Burning filmini seyrettiyseniz, Chris Jeramo'nun yazdığı senaryosunu ve de 1988 yapımı bir Amerikan, Alan Parker'ın yönettiği bir film Mississippi Burning. Orada da William Dafoe ve Gene Hackman oynuyor. Seyretmediyseniz benim yine favori filmlerimden bir tanesidir. Burada çok iyi işlenen bir İşte o Ku Klux Klan hikayesi, Mississippi'de geçen ve işte FBI ajanlarının bunu soruşturmak için denediği yöntemler arasında aslında linç kültürüne başka bir açıdan yine hukuk dışı bir tanımlama atfediliyor. Filmi şeyini vermeyeyim tabii, tadını kaçırmayayım. Ama bu filmde de çok rahatlıkla aktarılır. Tabii orada da yani o bütün bu linç kültürünün sonuçlarının yarattığı blues balatları gene linç ve müzik arasında ilişki kurmamıza da yol açmıyor değil. Bunu zaten ilgili müzikleri dinleyerek görüyoruz ama belki önümüzdeki hafta linç ve müziği biraz daha detaylandırırım. İsterseniz bir Robert Johnson'dan dinleyelim. Kind Hearted Woman Blues, 1936. For me, I got a kind-hearted woman. anything that's worth for me. But see the evil-hearted women, and they will not let me be. One thing makes Mr. Johnson dream. I swear about how you treat me, baby. I begin to think, oh, babe, my life don't feel the same. It breaks my heart when you call Mr. So-and-so's name. Kind Hearted Woman Blues dinledik Robert Johnson'dan. Linç kültürünü, linç motivasyonunu konuşuyoruz. Bu hafta ve önümüzdeki hafta devam edelim. Kelimenin, linç kelimesinin nereden geldiğiyle ilgili birkaç teori var. Bunlardan bir tanesi ilginç. 1493 yılında İrlanda'nın Galway kasabasında cinayet zanlısı olduğunu mahkum ettikten sonra evinin penceresinden sarkıtarak bizzat asan gaddarlığıyla ünlü yargıç James Lynch'ten geldiğini iddia eden kaynaklar da var. Fakat bu konuda bir iki farklı görüşü de gördüm. Eğer bu konuda bilgisi olan varsa ya da çalışması olan varsa önümüzdeki hafta tekrar linç kültürü programını sürdürürken bisiklet zincirinde düzeltmelerimi de yapma imkanım olur eğer benimle paylaşırsanız. Ama diğer hikayelerde de mesela bu sefer Kuzey Carolina'da da 16. yüzyılda gene aşırı sertliğiyle nam salmış bir yargıç. Gene bu sefer John Lynch. Yani yargıç James Lynch'ti Galway'deki 1493'te. 16. yüzyılda da John Lynch'ten bahsediliyor. 18. yüzyılda da William Lynch var. Ki o da 19. yüzyıl başlarında bir haydut çetesini bizzat kendi cezalandırdığı için bir milis örgütlemiş bir adam. Dolayısıyla linç kültürünün yani linç kelimesinin nereden geldiğine baktığımızda 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 3 tane karşımıza yargıç ya da işte hukuk insanı çıkıyor. İrlanda Galway'den James Lynch, Carolina'dan John Lynch ve de yine Amerika'da Pennsylvania'da William Lynch. Şimdi bütün bunlar bu konunun hem sosyal psikoloji hem politika bilimi ya da başka alanlarda ele alındığını ve bununla ilgili kaynakların bayağı oldukça çok olduğunu gördüm. Fakat benim bakış açım ya da bu programda yapmak istediğim daha çok hem evrimsel biyoloji hem de kognitif bilim, sinir bilimin bize neler söylediği, daha bir konuyu da müziğe bağlaştırarak, bağlayarak, filmlere de bağlayarak anlatmak olduğu için bu konunun derinlerini uzmanlarına bırakayım. Çünkü aslında benim daha çok merak ettiğim işin hukuksal yanı veya sosyal tarihi yanı değil. Orası da ilginç olmakla beraber asıl bu motivasyonda kişinin hem kolektif bilinçaltı hem de yaşadığı süre boyunca hangi tecrübelerinin buna eğilimli olduğunu göstermesi biraz daha ilgimi çekiyor diyebilirim. Onu South of the South'tan sonra konuşalım. Just a tender chicken in the Florida rotisserie. My own sweat's basting me. Thunderstorms are chasing me. I bit into a lightning bolt. My own tongue began to smoke. I woke up with an empty mouth. Watch the watch tick backwards. South of the South. The CSX vibrates the tracks. Mighty roar, it shakes the shacks. Purple skies and orange moons. Plants are confident in June. Humidity, it's thick. You can cut it with a knife. If you like to take a breath here, honey, I'm gonna cut you out a slice. So I developed gills and I moved into the aquifer. Fell asleep in Wakulla Springs. Woke up down in Jupiter. Then I moved back to the land. High into an orange tree. It was set for life with citrus. But my body couldn't take this acidity. So I strolled down to Miami, tried to find myself some friends. Found myself in South Beach and I met some mannequins who smelled of coconuts and copper tone. Like those smells real well. But as far as conversations go, I guess that it stopped at the start of the smell. It was Elvis and Sinatra. Now where's your wallet, man? I gotcha. But now if you're poor like me, they let poor people like me be. They say that North Beach is a war zone. High-rise hotels hollowed out. But now we were living large. We were stepping out in some $30 beachfront motel down south of the south, south of the south, down in North Miami, south of the south. Me and my old lover Terry, south of the south, we were practically married. So I jumped my pogo stick all the way to Ybor City, where they burned up a couple blocks, and to me seemed like a pity. That was once a Cuban district and a center for the arts. It's now a mall-like atmosphere, homogenous and insincere. They burned its heart right out down south of the south. So I became a snake bird in old Swamp Turkey, and some redneck tried to shoot me, tried to make Swamp Turkey jerky, but I evaded all his bullets, and I flew into the Gulf, and I jump upon a west wind out to a safer haven out near Alconies and Balin, down south, south of the south. In the town of Pensacola, riding bikes like we were kids, over cobblestones and brick, a tabby fence, a moonlit bridge. There's a sandlot shotgun shack, tin roof all rusted out, and there's a couch on every front porch, flapping screen doors, ants on the apple cores, hawks boiled peanuts and more. Down south, south of the south, south of the south, south of Opelika, south of the south, due south of Tuscaloosa, south of the south, south of old Alpharetta, south of the south, south of South Carolina, south of the south, down south of the south of the south. South of the Sound dinledik. Linç üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi antropolojik kaynaklar, politik bilim kaynakları, sosyal psikoloji bu konuyla ilgili oldukça ilginç araştırmalar ve bilgiler ortaya koyuyor, ama dediğim gibi biraz da bilişsel sinir bilim açısından da bakmaya çalışalım. Şimdi ilginç bu konuyla direkt ilişkili bir makaleden bahsedeceğim. Onun adını vereyim. Makalenin tamamını öğrenmek, okumak isteyen olursa The Cognitive Neuroscience of a Lynching diye 2017 yılında yayınlanmış. Shruti Muralidhar yazarı da. Burada tabii bir analojiyle başlamış. Örneğin sinir hasarı oluşmuş bir evden bahsederken beynin enformasyonu alamadığı için tamamen dışladığı, bir aksesuar olarak gördüğü, yani beynin eli bir aksesuar olarak gördüğünü anlatmış başlangıçta ve işte Hindistan'da hükümetin etnik bir gruba aynı bu şekilde davrandığını, bir disestezya durumu olduğunu belirtmiş. Girişi böyle. Tabii şu soru soruyor. Peki beyin neden bu elin durumunda olduğu gibi tamamen eli içimizdeki bir yabancıya dönüştürür? Bunu neden böyle algılama eğiliminde olur? Bu analojiden yola çıkarak işte linç eyleminin, girişiminin nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışıyor. Ama linçin oluşabilmesi için tabii önce bir kurban gerekiyor. Kurbanın bir şekilde fiziksel, sözel, psikolojik bir aşağılanması söz konusu olmalı. Tabii tamamen hukuk dışı bir cezalandırma söz konusu olmalı. Ve aynı zamanda atağı yapan, yani linç girişimini gerçekleştirenlerin de işte hukukun üstünde ya da hukukun, hükümetin üstünde olduğunu demonstre eden bir tarafının olması gerekiyor. Ve aynı şekilde bunu rasyonalize etmek için, akla mantığa uygun ya da işte kamuoyunda kabul edilebilir hale getirmek için de çok önemli bir komponenti daha var. O da üçüncü ki tarafın, yani spektatörlerin işin içine dahil olması gerekiyor. Yani bunu nasıl sunacağı kamuoyuna, belki de hani gazeteler, televizyonlar ya da işte fısıltı gazetelerinin de önemini ortaya koyuyor. Ve böylece bütün bu bileşenleri ayrı ayrı açıklıyor bu makalede. Ben de yine satır başlarını anlatmaya devam edeceğim. Bir küçücük müzik arası verelim. Amir Aziz'den Akkedin Blues. कल सुबह में निकला मॉर्निंग वॉक पे, लीक चाय बैठा चौक पे, सूरज उगा नहीं था अब तक चांद फलक पे, अब भी बाकी था, नशे में लड़खड़ा रहे थे सितारे, मेरे संग बैठा चाय पी रहा साकी था। वक्त फजर गुजर गई न हुई अजा, मैंने पूछा क्या बात है, क्या मस्जिद हो गई बंद, साकी ने कहा टूट गई मस्जिद, होती नहीं अजा, इबादत करने वाले रह गए थे बहुत चंद। हवाएं सर्द थीं, मौसम खुशनुमा था, बस पास में बैठी एक छोटी बच्ची थी गमगीन, जमी पे ओस पड़ी थी, मैंने ओस चख के देखा, ओस थी नमकीन। और साकी ने कहा जाइए आगे, आपका मुंतजर एक नजारा है, संभल के जाइएगा आगे एक पागल कुत्ता। आवारा है। मैं चला आगे, सुबह बस हो ही चली थी, आगे जाके एक दुकान पे बहुत भीड़ लगी थी, मैंने पूछा क्या बेच रहे हो, न दाल है न चीनी न नमक, दुकानदार ने कहा पूछा है इस बार न पूछना, दोबारा दे रहा हूँ सबक, मेरे पास बेचने को कुछ नहीं, सो बेच रहा हूँ गफलत, दाल बहुत महंगी है सो लोग खरीद रहे हैं नफरत, सब अपनी सहूलियत से खरीदते हैं नफरत, कोई कम कोई ज्यादा, ये दुकानदार मेरे दोस्त है बस नफरत का एक प्यादा। और दुकानदार ने कहा जाइए आगे, आपका मुंतजर एक नजारा है, संभल के जाइएगा आगे एक पागल कुत्ता। नावारा है। सुबह हुई, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी, एक मरे तालाब में एक जिंदा मछली तैर रही थी, सड़क के किनारे पड़ी थी हजारों इज्जत और आबरू, मर्दों का भगवान कर रहा था लिखना औरतों की किस्मत शुरू, एक कतार में लाखों लोग खड़े थे, हाथ में लेके पहचान पत्र सबकी आंखों में था भय, और दूर कहीं से आवाज आ रही थी भारत माता की जय। अंधेरी गलियों से निकला एक नूर, खड़ा था दलदल पे, अपने सर पे अपनी पहचान का बोझ संभाले, मैं जहां से गुजर रहा था वहां था एक भव्य विश्वविद्यालय, और कुलपति ने कहा जाइए आगे, आपका मुंतजर एक नजारा है, संभल के जाइएगा आगे एक पागल कुत्ता। आवारा है। मचलने लगे थे मैं खाने, छलकने लगे थे जाम, सूरज ढलने को हुआ हो चली थी शाम, बादल गरजने लगे थे, चमकने लगी थी बिजलियां, अदालतों के बाहर ज़िबह की जा रही थी तितलियां, जबा दराजों की जबान को मार गया था लकवा, सरे अर्श उग रहा था इंद्रधनुषिक भगवा, और वो नजारा रूबरू था मेरी नजर से, दो लाशें लटक रही थीं एक ही शाखे शजर से, सब चीख चीख के बतला रहे थे कातिल कितना महान, बस एक पागल कुत्ता आवारा था जो भौंक भौंक के कर रहा था ये फसाना बयान, कि एक जानवर के बहाने कत्ल किए गए इंसान है, और कहते हैं दिल्ली में से बहानों की एक बहुत बड़ी खान है। ये देख कर यूं मेरे लब मुस्कुरा गए, था इंतजार जिसका वो अच्छे दिन आ गए। मैं चला आ गया दिल में लिए उम्मीद सहर, वो पागल कुत्ता आवारा था मेरा हम सफर। Amir Aziz'den Akkedin Blues'de dinledik. The Cognitive Neuroscience of a Lynching'den alıntılar yapıyordum ben de. Müzikten önce Shruti Muralidhar 2017 makalesinden. İşte orada linçi oluşturan unsurları ele alırken önce kurban demişti. Kurban tarifi tabii saldırıya, sözel ya da fiziksel saldırıya uğramış, ölmüş ya da hayatta kalan kişi olarak bir tanım yapabiliriz. Orada tabii makalede bayağı ilginç ayrıntılara giriyor. Yani diz çökmüş artık, her tarafı kana bulanmış ve saldırganların ne isterlerse daha fazla zarar görmemek için yapabilecek duruma gelmiş bir kişiden bahsedildiğini görüyoruz. Çünkü yani kurban dediğimiz şey linç bileşenleri açısından tam da böyle bir şey. Buradaki ayrıntılarda tabii kurbanın korkudan paralize olmuş bir beyni, bütün hareketlerinin ya da işte artık kaçmaya, koşmaya değil de diz çökmeye kadar teslim olmuş bir psikolojisinin olduğunu anlatır. Ve hemen arkasından da işte hazırlayıcılarını ele alır. İşte bunu düzenleyenlerin, işte liderinin aslında bayağı bir kendi sinir bilim geçmişiyle ki nöroşirür aynı zamanda bu eylemi ve bileşenlerini antropoloji, politika gibi konuya bu açıdan bakanların son derece dışında bakmış gibi gözüküyor. Çünkü aslında güzel metaforlardan bir tanesi de hakikaten kendi içindeki şeyi yabancı görmeye neden yeltenir? Fakat burada önemli bir nokta var. İşte bu linçi gerçekleştiren grubun ki psikolojik çalışmalar da göstermiştir, beraber birbirlerini galeyana getirme güdüsü de çok önemli. Çünkü neredeyse otomatize olmuş birlikte çığlık atma ve ne olursa olsun müzikle de direkt ilişkili olacak şekilde bir koral senkronizasyona girmeleri ve de işte ne slogan atıyorlarsa onları ritmik bir düzgünlük içerisinde ve beraberce dolayısıyla senkronizasyonun çok yüksek olduğu ve ekspresyonun yani bir müzikal ifade biçiminin çok yüksek olduğu muhtemelen buna herkes saldırgan bir müzik diyecektir ama gene de asıl karakterizasyonunun senkronizasyondan ve ekspresyondan geçtiği bu koral birliktelik aslında galeyan kültürünün de temelindeki çok büyük ihtimalle gene insanların yüz binlerce yıldır beraber bir grup içinde davranabilmek için gereken kimyasalların beyinde ve hormonların salgılanmasını sağlayan, motive eden bir güç oluşturuyor. Dolayısıyla birlikte bu futboldaki gibi bir seyirciyi düşünebilirsiniz. Beraber bağırmak, bağırılan şey her ne olursa olsun örneğin işte badem istiyoruz diye 10 kişinin bağırması badem ihtiyacını doğuracak kadar bir güdü oluşturabiliyor. İşte makalede de bunun altı güzel bir şekilde çizilmiş bana kalırsa. Tabii neuroscience, sinir bilimcilerin ayna nöronları diye bilinen olguda olduğu gibi gösterdiği gibi aslında aynı mekanizma aktive edici empatik response dediğimiz beraber yapma güdüsünü hakikaten de premotor korteksin cıngıl cıngıl yanarak aktive olarak ortaya koyduğu da bir gerçeklik. Ve de bir enteresan sonuçta yine aynı araştırmada ortaya çıkmış amigdala, bu hani korku merkezi diye kabaca bilinen amigdalanın işte bu mob davranı yani linç kültüründe topluca saldırma işlevinde premotor korteksle beraber aksiyona geçtiği de ortaya çıkmış. Miles Davis'den Kinda Blue'yu dinleyelim John Coltrane'e beraber. Thank you. Miles Davis ve John Coltrane'den Kind of Blue'yu dinledik. Linç kültürünü konuşuyoruz. Aslında linç kültüründe beraber hareket etmenin, beraber atılan sloganların, orada senkronize olmanın bir yönüyle müziğin ve embodied cognition'ın beraber hareket etme, bedensel olarak da senkronize olmanın önemini biraz önce konuştuk. Gerçekten de hem premotor kortekste hem de amigdalada bu eylemlerle beraber aksiyona geçmesi mevcut motivasyonu arttırıyor demiştik. Ama önümüzdeki hafta bu programa tabii ki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gene çok fazlasıyla bilgi var ama radyo programında dikkatleri de fazla dağıtmak da istemiyorum. Gene Miles Davis'den All Blues'u dinleyelim. Sonra makaleye de biraz atıfta bulunarak yavaş yavaş kapatırız belki. Thank you. Thank you. Evet, son olarak Miles Davis All Blues dinledik. Bugün linç kültürünü birazcık başta tanımladık. Kelimenin nereden geldiğine baktık. The Cognitive Neuroscience of Lynching adlı makaleden çeşitli tespitler sunmaya çalıştım. 2017 yılında yazılmış Shruti Muraldihar tarafından. Aslında orijinal artikel Sumayi Şaik tarafından yazılmış. Dolayısıyla bu makaleden alıntılar yapmaya devam edeceğim. Çünkü toplu halde saldırmanın bedensel, bilişsel, sinir bilim ve müzikle olan ilişkileri ilginç. Bu konuda da Mississippi Burning filminden de örnek verdim. Ama önümüzdeki hafta bu programı, bu konuyu biraz daha detaylandırarak tekrar ele alacağım. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter accountundan da programla ilgili vesaire takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.